تلسم پارا آیات نمبر دوکم اتیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. سوره مومنون کے رد شرک او اثبات توحید بالدلۃ الثلاثہ او رد شرک اعتقادی او اثبات توحید او ادلہ سرا او صفات د مومنان بیان ای دے دینا بل دلیل عقلی بیان ای. وهو الذی اللہ ذات انشأ لکم السمع والابصار چه پیدا کری دی استاسو دو پارا وگونا استرگی ازلونا قلیل ما تشکرون کم پا کمو کی شکری آدھا کوئی تاسو ازلونا استرگی وگونا در کری دی بتفوس کی گی بنی اسرائیل کی تیرشیو مقیم ان سما والبصر والفؤاد کلو لائک کان عنو مسئولا افسترگی و گنا و ظلمی درکلی دی بط پوسکم قیامت کے نکام خلق شکریہ دا کے چدا بیزی استعمالی. وهو اللذی بالدلیل اللہ غزاتے چ پیدا کری تاسو پزمک کے اخواد اللہ تبا تاسو پورتا کول شئی. وهو اللذی اللہ غزاتے یحی و امی چاگا جوندی کول عمر کول کئی والا اختلاف اللیلی والنار او دلر اختلاف دشپی او در رجی دے افلا تاکلون بدلی دلر بدلی دل دشپی او در رجی دے اختلاف د زمانی دا لا اختیار کرے. او گورا رنگے اختلاف راوس پکی بن شو یخنی جوڑ شوا گرمی ختم شوا کم بر سادر رواز کٹے بستر خلق رواز تے آغا مکنے موسم د گرمی بدل شوا پس سرا پیغنی صدا تبدیل پا زمانے کے سوک رہو دی اللہ افلا تاقلو انتا سوال دا قلقان علی بل قالو بلکوائی دا کفار مسلما قال الاولون پشان دا اغی کافرو چویلو اولنو اولنو کافرو سویلو دا قالو ویلو اولنو کافرو ایزا متنا کلا چمرو شمون و کننا ترابن شمون خاوری وعظامن وڈوکی ائنا لمبعوثون ایم بیا پورت کولی شو د قبلنونا خو خانو کافر ویلو چې یو پیرا من غملو شم بیا پورت کیږو نو سمدا وای کافر لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل تاکی وعده شوی من سرا و زمان پلارانو سر دی من قبل پخوا زمان د پخانو مشرانو سرم دا دی وعده شوی و ان هذا الا اساطير الاولين ددا مگر کسی دا ولنو دا تاسو چوای بیا با پورته کی ګونو دا دا ولنو کسی بیا پورته کی دل نشتا سو یو د قیامت نا راغلی دی بیا سو دا دنیا نه بیا راغلی دی بیا دلیل وا پیغمبر لمن الارض ومن فيها د چا په اختیار کې د ازمکا او اچزمکا کې اوسېږي دا د چا اختیار کړی ان کنتم تعلمون کشر تاسو پوېږئ نو سيقولون لله عزوج چوای بدای الله دا لا اختیار کې د بشک کې چې کېږي چې د اختیار د مخلوق سره نه نه وایا ها قل من رب السماوات سب ان دام منی مشرکان چه اختیارات دزمکه او دو برد چا سره ده اللہ سره ده او د دی زمانه مخلوقات مشرک دان منی حلکه دفلانی کلی اختیار دفلانی سره ده عبدال دی غوثان دی دفلانی دفلانی دی اختیار دفلانی سره ده ده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم هو پیغمبر آسوگ دے مالک دا اسمانو وہ مالک دا عرش لئے دا براو دا اخکتا مالکیت او اختیار دا چا چلی گی انو سیقولونا للہ زرد وائب مشرکین دا اللہ چلی گی و پیغمبر افلا تتقون آیا ولی نه یریږئ تاسو د الله نه الله نه و یریږئ چې اختیار د الله دی و پیغمبر من بيدیه ملکوت کل شیء و یاد چا په اختیار کړي و من بيدیه د چا په قدرت کړي لاس نه مراد قدرت زکا پلاس پر سرے دید خخ کارو نکی دا قدرتنو ویا من بیدی دا چا پہ اختیار کرے ملکو تو کل شین اختیار دا اریوشی او پیغمبرا دا دے مخلوق ندا تپوسو کا چه اختیارات دا اریوشی دا چا پلاس کرے وہوا یجیرو ولا یجارو علیم چدا الله پناه ورکه مخلوق ته او پناه نشور کوله مخلوق ته سوق الله خلاف ولا يجار عليه او پناه نشور کوله په خلاف د الله سوق چا الله چا پناه نور کوي نو مخلوقه غته پناه نشور کوله پناهګر سوق دي الله اني جار لكم دا چا ویلو به ایمانه دا شیطان بې مان ویلو شروتي انفال کې راځي ننا پنا ورکو انکه سوګ دی الله چاغ پنا ورکول نو ولي ځان دریاب ته گزارا چاغ پنا ورکول نو ولي ابو جهل په میدان یوازې پر خود واغره فرشتي چاغ د امداد د الله د طرف نه اولې دي چې روان وي دا شیطان بې مان دریاب ته ځان ورځاو او فزغت وای ابو جهل دا ها سورته وای ها ازاوینه ما اغه له کرے چته نیوینه انی اراما لا ترونا زوینه ما فرشته چته نیوینه زدن لال مسجد سره منشیا وا ولی بیا پنان اور کولا پنا د چا سره دا الله سره پنا وړه اختیار دا الله سره تبارک الذی بیده الملک خیر چولو والا آزاده چې په لاس ځای کې د اختیار بیده کل خیر قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر توی بیدیهی بیدیهی پلاس داکی پلاس تاکی اللہ فیضا و نقصان دی ملکوتو کل شین اختیار دا علیو شیده وہو یجیرو ولا یجارو علی دا اللہ پناور کئی مخلوق تا ولا یجارو علی او پنا نشور کوری پخلاف دا اللہ سوکا وملا صورت ها غالباً سورت قصص دے کسو شعراء دے ولا انتم نیتاسو پر خلاف داللہ کی بفاتنین فتنہ کی اچھون کی چالرا سو صافات چھ اللہ چالا سزا نورکے نتاغل سزا نشور کولے ولا انتم الیہ بفاتنین دلتم وی وهو یجیر ولا یجار علی ان کنتم تال دا کافر و سور و زور و شور و گورا پیغمبر تا تکلیف رسولو کې خو آغی ٹھیک دا خپل وسو کا حال زلی اوکری خو اللہ دا آغی امداد سنگو کد برا اسمانونونا فرشتر علا اورتوی اید اللہ پیغمبرا حکمو کا چه پتابانی دا کفار گندگیری گزاری لومنګ د الله د طرف نه الله را لګري چې پیغمبر نه تاسو کوي کستا خو خې دا دواله غرونه موږ په دې کافرو د پاسه کو او چکن کوي اخشه بین چې راځي حدیث کې نبی عليه السلام ان دا سينه دا کدی نه مني کړي چې دای په نسل کې اولاد کې الله سو پیدا کړي او مسلمانان چې داسې شفقت والا امين والا پیغمبر ان کنتم تعلمون پیغمبر ځان لپنا نشور کوله پیغمبر ځان نشي بچ کوله سيقولون لله عزر دے چوای باداغه مشرکین الله وا په خالي مشرکین ټیک درې تکالیف پیغمبر صحابو تور ګلو خو بیا په بازو کارونو کې الله منله وا دې زمانہ اغا الله منی قولوا پیغمبر افانا تسحرون وکم خوا تاسو والا ولې شه د توحید د الله نه بل اتیناهم بالحق بلک رات لکړي موږ د خلکو ته بالحق په پوره بیان حق مخکې ما دوه ترجمه کړې وې زاد المسجد حواله ما پیش کړو وا بل اتیناهم بالحق بلک رات لکړي موږ دا اود تبیا زاد المسجد اقدوا ترجمه کړي بل اتیناهم بالحق یاد لري کنه څنګه دي داخل دوالا معنی یاد ساتے حق مانا کئے بلکہ رات لکڑی منگ دے خلقو تا بالحقی پو پورا بیان او پورا بیان دا قرآن دے پورا بیان دا توحید دے پورا بیان دے الیوم اکملت لکم دینکم پورا کما تاسو تا دین دین قرآن کی پورا شوے دے او دین پا توحید بانے سے کی گی پورا کی گی بل اتیناهم بالحق بلک رات لکړي موږ دتا بالحق په قران په توحید ما ته قران او توحید راولې وانهم لکاذبون ابشک دا خلق تکذیب کوونکې د قران او د توحید نور خبره تکذیب نه کوي یا تکذیب به دا خلق د سکه د الله د کتاب او د توحید متخذ الله من ولد دې خبره تکذیب کوي زجر مشرک ته متخذ الله من ولدن ندین اولی لا نائب وما کان معه من الہ او نشتر دے دا اللہ سرا من الہ او حاجت پرکو انکے قوینو ازن پدا وکیل زہبات تلے وو کلو الہ ہر یو الہ بما حق مدرگارتا خلقا چد جوڑ کرے ولا علا دا پیدا کرے ولا علا بازهم علا بازن او خام خاصر کشب کروا غلب بکړی وا باز د دې په بازو خدا د الله خو حضرت الله سره نور مددګاران نشتا کدا الله سره نور مددګاران وې نو هر یو مددګار به هغه مخلوق ته ترې وې چې هغه کم پیدا کړی دی ماده پیدا کړی دی نو زه به سره چا پیر چولې دی باز هغه پیدا کړیا هغه به هغه سره ګرځې دی نانا تا سبحان الله عما یصفو پاک دی اللہ دا سنا چدی بیانی اللہ دا ورے چھے یو سینستان یو سیس تیار کی نو آغے پشان نور خلق بیا تیار رئی خلوم بے جوڑو داغی سری آغے گران دی ٹیم پا ٹیم داغی آغا سکے آغے پاس داری کے ٹیم پا ٹیم داغی نگرانی کے چھے خراب نشی سو پکی دا زان نوری پرزی دنن کی بیا با ار جو با آغا مدگارتا تھا اللہ وی دا سینا ما چې کوم مخلوق پیدا کړې ده ما اونې مخلوق څوک نشي پیدا کولې قل وا پیغمبر رب ازما رب اما تريني ما يعدون کته خیمات عذاب شدې سره وعده کولې شنو الله ما ته په جنو خایا کته ما ته خي اغه شدې سره وعده کولې شي زما په جن دې ما ته خایا دا باندې رخي اغه عذاب شتې ول ورکه رب ازما رب فلا تجعلنی مگر زوما ما فی القوم الظالمین فقوم ظالمانو کی اللہ کاغی تبا کی نو اسن چه ما اسر تبا نکی اغا ظالمان دی ما دا ظالمانو کی امت تبا کوا دیو جن حدیث کی راجی اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون الیک کله چې تیراده وکړه په قوم باندې د فتنه کې اچولو یو مصیبت راوستلو لو فتوفنی الیکا غیر مفتون الله مازان سره پوزا فدا سه حالت کې چې ما باندې امتحان نه راغلی امتحان خو بخا مخا راځي راځي کنه راځي امتحان خو بخا مخا راځي فدا سه حال کې ما بوزا توفنی غیر مفتون چیزا نیم کمزور شوی پہ امتحان کی اللہ ما امتحان کی ما کمزور کوا امتحان راجی مصیبت راجی خوچہ سے بازے بانے کے صبر کوا اللہ تا تکلیف راو سے تبیل رکے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ او بیشک منگ پدے خبر آچو بخیو منگ تا تا عذاب چوا دے کو منگ دے سرا لَقَادِرُونَ خَامَخَا قُدْرَتَ لَرُنْگِيُو اتفا بِاللَّتِي آسَنُ سَيَا دَفَقَا پا خوی بانے چا خیستا خوی دے سپے دفقہ آس سیا شرک لرا توحید بیانو کا دالا د دین بیانو کانو شرکیات او کفریات او بدعات اغفرت کا اسه نه چې اسه وې ز دین بیانو ما او د غلطو فرقو تردید نه کې نو دې زره بس کې نه انو اعلم بما يصفون زکا خلق بشرکیات عام کی بذات بام کی رسومات بام کی او تر دنه کې روړو خلقو کې ملاوت کې روړو هغه بدا سه حالت تور سه چې خلق بوت بیا سوې دین وې چې هغه جوړ یو ته پرد کې نو خلق به نفرت کوي چې رکدا دین وې نو دا مولا و پرد نه کولې لکن سبا جمیری سلوی اختیانی دی کلیزی دی شمیری حسن او دو حسین دمیاشتی شربتو ندی خوراکو ندی د سفر دمیاشتی چوری دی دا پا دن کی نشتا خلقو دزان جول کری دی او کپا دی ردونو که نو او سماوین دا خلق بو تبیاسوی دین بورتوی لکه دی سفر دمیاشتی خلق چوریانی که روٹی زره زره که پائی که الواغانی جوڑی پای کې ګولې او چنیانی اچي ځکه خلق مالداري کې خو خزونه پکې اچي ها مونپلي پکې اچي ځکه باج علاقو کې دا پري زیاتی جلبې جلسې لاور پاغ علاقو نور داسې علاقې دی میسا اې چې سمنه پکې خوږ شي اچي نو هغه کې ما بیا په اخر د چهارشنبې باندې چې دا میاش ختميږي نو په اخره شورو باندې بیا د دې سیز ریواج ډیر زیات شي دور رواج زیادت دی چوری چی یو بل خلق بیا لیگی دو تحفی پا شکل وانی علا کتاب زانی سیر بس چوری لی گلی نا او ازنا پاتی شوی دی چوری خود مالا نا را لی گلی چوری دی لی گلی پرانی نا نو اگر دبی روڑی پیک کی شاہ پرکی وار چایی دستخان پالیر کی وغا برابر کی چوری آنی لی گی نا پدی میاش کی چوری کول پدی میاش کی چوری اور کول دا د دین د پیغمبر پاس او سلام پور ټوکی دي او که خلک یې چې د پیغمبر بیبیانو کړي و نه د پیغمبر بیبیانو د روزګار نه وي دا د يهودو بیبیانو کړي و د يهودو بیبیانو ولی چوری وکړه ځکه چې په دې میاش کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیماری راغله و بیماری چلی دا ډیر سخت و يهود راغل شابه ز خوشاله شه مناو کوي وای پیغمبر تکلیف کې روان دي نو چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیماری نهایت سخت شو په سفره کې په اخیره چار شنبه باندې دواغي عام کدا شي اوريږي خوشالي ده نو ګورا خلق د پیغمبر په مرض وفات او په مرض باندې سخت کار کوي خوشالي او دا مچوري کو دا پیغمبر بي بیان او دغه اوسګار وي دغه نن سبا چې خځه میک اپ ته اوسګاری دي ننم نو اوسګاریږي الحمدلله ساده وخت نه پاسې د سکورنو ته منډه وای څوک استادانی او څوک کارجانی او څوک سکورنو ته زمونه چدا شنو بیا په سکورنو سره ختی څوک لیکایا نه کې څوک پړایا نه کې هغه میک اپ پوره هم دی پاتې کړه کسلګ ډیر کیا پدې اختری پدې مصیبتونو باندې اغاصل د قران او د سنت تعلیم هغه خنه دې دانه چې مکو خوکا اغه تعلیم نن سبا ضروری دی خو ور سره تعلیم د قران هم کو د دین هم کو او چوری نه وسره از نه چې سبا د زیاده دغه راز دا وې سبا چوری سبا ډیره چوری وګړه چې بیا ها زنانه مزګارې نه سو ګیو خواجه سب سکولونو د دین سبا کنه کالج نه دي کنه نن چوری منه دا احسن السیئه نحن اعلم بما یصفو نورت کا شرک لرا من خپویو پاسو چه دی بیانه و قلوه او دا غلی کلی دی دا مفتی محمود سی پخبلا فتاوا محمودیه که چه دا احداث فی الدین او دین کی زیادت تی چه سوک چوری کئی دا پا دین کی زیادتی گی او مفتی دا اقولی والا فتاوی حقانیه په دویم جل کتاب البدت کې لیکلي دي چاغه په نگرانی ده شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب باندې په نگرانی لیکلي شوی و پاغي کې غلي کلی دي چې دا چوری منګلت دي ځان جوړ شوی شی دی احسن الفتاوا د رشید احمد لودیانی رحم الله مفتی اعظم د پاکستان د کراچی لیکلي دي چې دا د ځان یو خو سخته دین دی دا د ځان یو خو سخته خلکو د ځان یو سیس جوړ کړي دی او دین یو ته ویلي دا چوری په دینی اسلام کې نشته پدې میاو بل میاش کې کوا بل کې کوا من نه دي خو کدی میاش کې تخصیص کې او داد او خړه چلو نو مور کې زمو چون نو نو ور کوي څوک یې کوي ها لمن نه دي ها نو باز چلو خوري وروړي استاد پوه نه دي غریبان پرې مسله باندې الحمدلله زمو چورین پرې مسله پوه دي چې څوک ور کوي زمو چوری نالو وائل اضفا باللتی احسنو سیا نحنو آلمو بما یصفون وقلوا چکم چلی دیتا انکار کئی وائو آیدا مواحد دے دے پوئے دے پدے مسئلہ بانے او چھ باز آخو گوڑی تا غارے شیع چولے چھ چار سوار کرلا که نظری اولا ورکو او که حرامی اولا ورکو که چوری اولا ورکو که جمعی اولا ورکو که سلویقتی اولا ورکو وقل ربي اذا ما ربا اعوذ بك من همزات الشياطين مخفل چون دي نه منکو اذا ما ربا چې زمنګ د طلباو اغزيږونه خراب نشي صفا پادشي وا اذا ما ربا ز پناوالم پتا من همزات الشياطين دا وسوسه چې اولو د شيطانانو نه اسنه چې شيطانان ما ته وسوسه وانه شي وا اعوذ بك ربي اي حضورون او پناوالم پتا اي الله از ماربا د حاضرې دونه ما تا د فار د وسوسه الله ما تا حاضر دعا غنه وای کړ حتا حدیث کې راځي ابن عمر وی رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متس کلمات خودل ا يعلمنا کلمات نقولها عند النوم من با کلمات په خوب کې د یاره د غبرات نه چدربانی یلا راضی گبراہر راضی نو آگ کلمات وایا کرم بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبی وعقابی وشر عبادی ومن حمزات شیاطین ایحزرون دوایا زاری شویلی اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق دا خویلی شکن دریزن دا هر مزر سید نه بده الله بشکه سارا ما خام دوی زړه دا وا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض اغه دوی زړه وا حتا تر دې کله چې حاضر شي او دای تعالی ما د مر نوای بده زما ربا ارجوني واپس کای مال را ارجوني ارجوني ارجوني واپس کای ما واپس کای ما واپس ګور داغا ارجعون داغا مفرد صيغه نه تعبیر پس غید جمع صدا کرے اصل کے کلام دا غزرے ارجینی ارجینی ارجینی ما واپس کا ما واپس کا بیا بیا بدا مجرم ہوئی ما واپس کا دنیا تا نو چی بیا بیا ہوئی نو داغین تعبیر پس غید جمع صدا کرے لعلی عملو صالحان شاید چیز عملو کم نیک دنیا تا می اللہ بوزا بیا بخخ عملو لکوما با دنیا کې ترک ته چې ما پریو دنیا ما دنیا پرې بخا عمل کوم ما بوزا کلا الله به چلے دا سينه دا ندي بوزم دنیا تا ان بشکدا یو کلمه دا چې دی وونګي دا غي دي او مې ورائهم برزخون دینه مکه برزخ دی الایوم یوبسون تر هغه دی چای کې به خلک پورته کولی شي دین وروسته یو بل هسپتال روانه ده چا قیامت دی خلک به پورته کیږي پای کې رونا بیا دې بچاو خلاصې نشتا اوس څه کین اوکا مزدا حاصله کا بایزان وبغه خبر دامو اچ د افلانې دی او د افلانې ډاله ده تر ډاله سکه خو چې کله دلیل تا ته ملاو شو د یو طرف نه د قران او د سنت او د سی علما او اقوال غومره سبب بیا په دې افسوس کې چې تاسو د مسلې وضاحت نه شوه بیان نه شوه فایزا مو خپل غار آزادو فایزا نو فخه مخې با خزه نه خبر وي مونږ به د خزه بسنګ خبرې شي ځکه چې دا سيزونه په خرو کې زیات دي دا رسومات والحمدلله الله دا سي آلات او اسباب پیدا کړل چې خزه نن سبا د غندې فائدې حاصلې په نسبت د سړو باندې خزه او خو چې خزه یې او داز نه کوي بازه یې زمونږه ټیپ خراب شوی دی نو موږ سم نه هر څه سمي هر څه لسم دي خدای الله دی کتاب د اوریدلو د پاره سبب تا اوسګار نه دی او سمورو ته اوسګار نه په پیسې لګي او نه ظاهره بازه خراب شوی نو شوی دی مسی دا موله د مسی سره پروت دی او ته چې ته اسری خراب شي ته مسی سره یک دی واشاد از مامک کټی کړه کې جامې بچی اسری کړه واره ها بلب خراب شي لاس په لاس نه ورې کو نو سره کړه ها نه نه هغه دې ملک وشو غاپ پیا او کلالا غاپ را دی کو وشو وشو کړه مله پرې د درس نو من غړو خاورو او و من ورایم فیضانو فی خفی سور کله چې پوکیو کې پشپېلای کې فلا یو حدیث ازدک یو آیت د قران د ازدک خیر لک من حمر النو دا ستاده پاره د قیمتي سرمایه د عربونو به تر دی حدیث کله چې نبی اسلام حضرت علی ته ویلو رضی الله عنه تا اودنه حدیثونه زی د قران درسونه زی موږ د عاصم یاد دی کوته ویل کته دی مضمون ته بیان غیر زمانه ارشه فزانو فیغا مخی وچه کلم مند یو مسئله تا پوسو که ده طلباونا نمی سجون برال حرنگون با کسرانو بوی منگ داشه وایو جواب داره ویلکه تا پوسو نکو اغی یوری سننو ها یا پویگی نا ومن سقلتا داشه مین شوق دا خلقو ختم شده دین طرف نا او دا بیدینهی او دا بیحای طرف تا شوق پیدا شو فیزانو فیغا فی سورا کلا چې پوکیو کې پښپېلې کې بلان صاحب بینوم د نورو تعلیمونو هغه شوق نه ختميږي هغه وخت وخت سی واګي او دین شو هغه شټیم تیریږي نو هغه شوق هغه ختميږي دا فسه دې دمون پوي دې وروندې خو دا خلکو چې کوم مينو او شوق د دینداري پولیس هغه د خلکو نه ختمه شوی د ختمه دوه ورته دا سو کال تیریږي د خلکو نه باغه هغه منځونه بیاېږي فایزان و بغفی سور فلان سو بناما نبای قلولی او سو خلق ری خلق خشوه بی خلق سشجا دینداری شو و دینداری در دوان در بیدینی پکرالا فلان سو نبای قلولی در خلقو تو منزا فدارز که آنبا تپوس که دیو بننا فمن سقلت موازینو آسو چدرنی جی تردنی کودا فاولائی که هم المفلیون داری کامیابونا ومن خفت اواسو چه سپکشی موازینو تردنی کو داغد تردنی کو سپکشی نفع اولائی کاللزین خسیرو انوزوم دا کسان دی چه تاوان که اردو خلو زنو للا فجهنم که بایمیشا جهنم که بایمیشای نو زند تاوان که گزار کر تربو جوامون نار پرسول بای مخونو داغی للاور او دی بای پده جهنم که کالیحون بد شکلا شکل بینوار شوی یو آیت ترجمه د سوره بقره